สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่406เรื่องฟังเส้นสุดท้ายพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นนะครับพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่21จนถึงข้อที่30โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัยและตรัสเป็นพยานว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเอาไว้เหล่าสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือผู้ใดที่สำรับมีสาวกคนหนึ่งที่พระองค์ทรงรักได้เอนกายอยู่ใกล้พระทรวงของพระองค์ซีโมนเปโตรจึงพยักหน้าให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือผู้ใดขณะที่ยังเอนกายอยู่ใกล้พระทรวงของพระองค์สาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคนนั้นคือใครพระองค์ตรัสตอบว่าผู้นั้นคือผู้ที่เราจะเอาอาหารนี้จิ้มแล้วยื่นให้เมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั้นจิ้มแล้วก็ทรงยื่นให้แก่ยูดาสบุตรซีโมนอิสคาริโอตเมื่อยูดาสรับประทานอาหารแล้วซาตานก็เข้าสิงในใจเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดไม่มีผู้ใดในบรรดาผู้ที่เอนกายร่วมสำรับเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสกับเขาเช่นนั้นบางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือกล่องเก็บเงินพระองค์จึงตรัสบอกเขาว่าจงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาลนี้หรือตรัสบอกเขาว่าเขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้างดังนั้นเมื่อยูดาสรับอาหารชิ้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่26ข้อที่25มัทธิวบทที่26ข้อที่25ยูดาสที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าค่ะคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านว่าถูกแล้วหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับก็คือฟังเส้นสุดท้ายฟังเส้นสุดท้ายนั้นเป็นภาพของขนมปังที่พระเยซูจิ้มกับอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นน้ำองุ่นหรือเป็นพวกซุปที่พระเยซูหยิบยื่นให้กับยูดาสอิสคาริโอตขนมปังชิ้นสุดท้ายที่พระเยซูหยิบยื่นก็เปรียบเสมือนกับโอกาสสุดท้ายที่พระเยซูได้มอบให้กับยูดาสโอกาสอาจโกมีความหมายว่าเมื่อโอกาสมาถึงโอกาสสุดท้ายมาถึงชีวิตของใครโอกาสนั้นถ้าไม่ฉวยไว้ยังไม่กลับใจยังไม่ต้อนรับพระเยซูผีมารซาตานเข้าสิงได้และโอกาสสุดท้ายก็หมดลงอาจโกจีโอโกนะครับก็คืออาจจะหนีไปอาจจะหลุดลอยไปได้คำว่าเข้าสิงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าซาตานหรือ Satan enter into him แปลว่าซาตานนั้นก็เข้าไปอยู่ข้างในเขามีความหมายถึงคำว่า possession ก็คือการถูกครอบครองถูกควบคุมในภาษาไทยนั้นพูดชัดเจนครับเห็นภาพเลยว่าเข้าสิงนะครับมีความหมายถึงการถูกครอบครองควบคุมจากมารซาตานทำให้จิตใจของยูดาสนั้นหยาบแข็งกระด้างแบบหมดสภาพที่จะเปลี่ยนแปลงได้เป็นการแข็งแบบสมบูรณ์แบบครับเป็นการแข็งแบบลักษณะได้ที่และไม่สามารถที่จะนำไปถึงการกลับใจใหม่ได้อีกและหมดโอกาสเพียงครับยูดาสก็อาจจะเปรียบเทียบกับคนที่หากินกับศาสนาหากินกับชีวิตของพระเยซูพยายามที่จะ manipulate หรือใช้ประโยช จากพระเยซูเป็นการส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพูดง่ายๆเหมือนภาษาชาวบ้านก็คือเกาะพระเยซูกินครับหากินกับศาสนาคนในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นพวกที่เกาะโบสถ์กินครับเกาะองค์กรกินงานที่เขาทำนั้นเป็นเพียงชามข้าวที่เขาจะได้ประโยชน์และไม่เพียงแต่ได้ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์เขาอาจจะซับซ้อนเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนสู่สภาวะความเป็นจริงได้เลยพี่น้องครับการห้ามของพระเยซูนั้นเราเรียกว่าเป็นการห้ามแบบรีเวิร์สครับเป็นครั้งสุดท้ายพระเยซูไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สั่งว่าให้เขาที่จะไปทำแต่ลักษณะของการพูดของพระเยซูนั้นเป็นการรีเวิร์สก็คือพูดแบบรู้พูดเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายพูดเป็นเชิงเสียใจและถ้าไม่กลับใจยูดาสฟังเส้นสุดท้ายนั้นก็จะหลุดลอยออกไปโอกาสสุดท้ายนั้นก็จะหลุดลอยออกไปก็ต้องเป็นไปตามที่เขาตัดสินใจพี่น้องครับนี่คือวิกฤตนะครับวิกฤตของพระเยซูครั้งสุดท้ายที่เริ่มต้นขึ้นมาครับก็คือสหายนั้นจะทอดทิ้งพระเยซูสาวกของพระองค์ที่เคยอยู่กับพระองค์มา3ปีเขาจะปฏิเสธเขาจะทรยศต่อพระเยซูและเหตุการณ์นี้เองนะครับถือว่าเป็นLast Crisisก็คือเป็นวิกฤตนะครับเริ่มต้นของวิกฤตสุดท้ายที่จะเชื่อมต่อกับแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือการเสด็จขึ้นสู่ไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองพระเยซูพยายามที่ให้ยูดาสนะครับรู้สึกเหมือนอย่างที่พระองค์รู้สึกเมื่อพระองค์พูดว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราและในขณะเดียวกันนะครับพระเยซูพูดว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดพี่น้องครับคำว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดคำนี้ครับโทนเสียงของพระเยซูพี่น้องคิดว่าพระเยซูสั่งให้เขาทำหรือครับไม่ใช่ครับโทนเสียงของพระเยซูนั้นก็คืออยากจะให้ยูดาสนั้นรู้สึกเหมือนอย่างที่พระเยซูรู้สึกพระเยซูใช้ทุกๆวิธีที่จะให้ยูดาสกลับใจพระเยซูเปิดโอกาสทุกอย่างและโอกาสเหล่านั้นถูกใช้จนหมดแล้วจึงมาถึงคำสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะถูกจับสำหรับยูดาสก็คือจงรีบทำโดยเร็วเถิดพระเยซูหยิบยื่นขนมปังให้นะครับถือว่าเป็นมิตรภาพครั้งสุดท้ายที่พระเยซูหยิบยื่นให้เป็น the last friendliness ก็คือเป็นมิตรภาพครั้งสุดท้ายและไม่เพียงแต่เท่านั้นมัทธิวบทที่26ข้อ25ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วได้กล่าวถึงยูดาสนั้นถามว่าเป็นข้าพเจ้าหรือพี่น้องครับยูดาสได้สลัดความรักสลัดมิตรภาพสลัดความสัมพันธ์สลัดสิ่งที่เขาเดินกับพระเยซูติดตามพระเยซูมา3ปีสลัดโอกาสสุดท้ายที่เบียซูหยิบยื่นให้ยูดาสนั้นเป็นตัวแทนของคนที่เบียซูในที่สุดแล้วไม่รู้จักครับเขาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งไปประกาศเขาได้เห็นพระเยซูแม้กระทั่งที่ว่าเขาเองนั้นก็ขับผีได้เขาได้เห็นการอัศจรรย์มากมายเขาได้ทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่กับพระเยซูมา3ปีแต่พระเยซูไม่รู้จักเขาคำว่าไม่รู้จักนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่รู้จักยูดาสนะครับก็คือเขาไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้ผลลัพธ์จากความโลภผลลัพธ์จากการพยายามแมนทิพูเลตพระเจ้าพระเยซูควบคุมพระเยซูใช้พระเยซูเป็นเครื่องมือหลอกใช้พระองค์เกิดจากการไม่กลับใจในที่สุดนั้นก็คือซาตานเข้าสิงครับฟังเส้นสุดท้ายหลุดลอยออกไปพี่น้องครับกระบวนการนี้ใช้เวลาครับมันเกิดมานานในระยะเวลาหนึ่งพอสมควรพระเยซูก็เตือนแล้วเตือนอีกเรามาดูนะครับสุดท้ายจิตใจของพระเยซูนั้นโทนเสียงของพระองค์มิตรภาพที่พระองค์ได้ทรงมอบใ ความผิดหวังสุดๆที่พระองค์เกิดขึ้นกับความรู้สึกความตั้งใจของพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นมาสเตอร์เป็นครูเป็นเจ้านายและเป็นโลร์ดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์รู้สึกยังไงครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรากลับใจใหม่อย่าให้ฟังเส้นสุดท้ายของคนบางคนหลุดลอยออกไปแล้วพี่น้องครับพระเยซูกำลังหยิบยื่นขนมปังสุดท้ายให้กับใครบางคนหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพิจารณาตัวเองและเราจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเราจะกลับใจอย่าปล่อยให้ฟังเส้นสุดท้ายหรือขนมปังเส้นชิ้นสุดท้ายหลุดลอยออกไปเลยครับอาเมน